کھولے نما یو جلا یو لا دے یو الا دے لا تا سنی سے رستا سو خلو کی جب پکا خون نو دری جلا مسے ولے لا الا جو توائی فضائل جو توائی لا بزرین لا زما کار دے دو ویدو رستا سو کار نگے ابید لا نا الا کار نکی الا با لکار کی چلا کے نمک کی تھی خمی رضا پر جانتے ہونی میں تی بیانو کو رستا گے نسان تھی نگا خیار کی تکے سوا غوی و خدای اقین کے خیر سر ضرور جلا لاؤ تول وی ضرور جلا لاؤ تول میں کی چاو یہ اخو خب وقت خونو چاو سوا سو او ضرور دی جو ادا خبرو کلا ایدا تا تا خطا در رسول لیچا میں تاسو خطا مرستا مکوائی کنا تاسو اللہ خطا مرستا مکوائی کنا زد دین بیان نکم میں تب ایسا بیان کی خواہ خلو بانی تب اپا خواہ خلو دین بیان کی او بچی دا کوئی چیتا شام تھا درس ڈالم اب کون لڑتے پنجاب تھا تارا بغیر کا جیسے قرآن لڑتے قرآن چکھے پنجاب چلے گی قرآن وان ہوئی یہ جو نہیں پی کہنا تو خبر پائیں میں نہیں پی کہنا میں چنی پی کہتے میں تو بتا کیا گھر بیٹھے تو قرآن چکے نہیں اچھا قرآن ختم سے درس ختم سے اللہ سے پنجاب چلا کے پنجاب کیا تھی کہ کچھ جماعت کر سوڑ میں چیز نہ کرے گا تو خدے کے کو کچھ جماعت کے رہنا رپ ہوا کچھ جماعت تم رکھنی سی بولے راجی بڑے جماعت کے چار سو روپئے دس سارے گیا شروع چلتا جی ڈر سا کوئی گہرا پہلی تین چیزیں تکے نا وہ چلتا رہا پڑا وہ بچے راجی دیا گانا وہ پری رہے کہ تو سوایا گوایا ماں بس جان نہ جا رہا کوئی کیسا لگ جائے خدا ہے کہ ایمان تک ایمان نہ بتائے کہ جہاد نہ منگے سر جہاد نہ منگے گی جہاد اور آزادہ سے جو تو جہاد دے نہ دگا دے کفر دے نہ دگا دے کدا دے نہ دگا وہ جو دگا کار کی تیر دگا تین جہاد کے دگا مخلے کہ دگا سے ہو گی کہنے کہ جہاد مری گی نو مو بہت پوکے تب یہ دہی دے گی برطابت قلوبوں پہن کی رہے میرے طرف ددون تیرے بلا کرے تصبتا ہم اکتا سے کہتے لاؤ جو خلالکم یا غونکم الفتنہ وہ تار ان کی دولا اللہ دے دے خوبو پتی جاتی خوروانی لقدر تغول فتنا قسم دے دو لوٹن کرو دے بی جنی دے پخوارا سین جیسی سی بی جنی اخلا پیرا کول وقلبو لکا الامور ادو علولی راولی تعالی معاملی الامور کہ پا کمہ چی دے بدرا ہوگی پا کمہ چی دے بیزتا کھو پا کمہ چی دے شرمو پا کمہ چی دے تورتا ہمتو لگو قلبو لکا الامور کر دے چرا ہے حق قرآن راغ ہے اور سرگند سا معافی صلی اللہ ابھی بھی بد گنون کی سلی کاری ہوں پخادے دے مومن بد گنون کی دے خبر کی دن کی کہ والی دا خبر ہو چلے دا یہ کہ دی چلی کہ دا مولائی مدل تا تبلیغ میں چلی مطلب تو دا مولا دے اللہ روپ کی چلن تا کہ زمان گرہ پلی کی نہیں چلی اچھے دے ہی مدہ پلی کی نہیں چلی قلبو لکل امور دا دی چلی خلق خبر کو اترا دونوں کو زبردون سزو خوشحالتم سبو حکم کہ دیکھ کہ قرآنی میں تبلیغ نہیں چلی کہ قرآن نو نو تبلیغ بول چلی دا یقینی دا کہ قرآنی نو فضائل اعمال کی عقیدہ نہیں نو غنی چلی یہ چارا کیسے نہیں کی جانا وقلبو لکا الامور ادو حضولی راولی تاقید کا اتالا زبد رسول و معاملات کی پسر تبد رسول تو تاوالا بانی حتی جا الحق سرگے سے قرآن گا ہے سرگن سو کم دا اللہ ابھی بھی بدی اور ان کی حسن سے تو ناوت سو کہ اس دن لی یا دو کرا تھا کہ پادشم جہاد لنظم ولا تفتنی افتنے کی من غور دعا جد ابن قیس منافقو نبی علیہ الصلاة والسلام تے ازرا سے غزجی ہوں اندیما غصہ دیر رازی تو معمولی خبر بانے کہ سفر کلاسم نجنگ بے غوانا امام بوزا بعض اجمان لکری بھی بے باتا بے حیاء ازا عشق مزاج ہیں اور امیان جی نے کہی نظر بچتا تو گناہ اختشم مما مبو رزان سرا فزید ای چیز با سوابو کسن زو مجرم سو نبی علیہ السلامی پادشا دا خود آقا دا بیمانی خبر ہو و غوختم دا چیز ما مجلس کدا چی بیمانی نی ما سوی شرک نی ایزان لی ما تی جازو کرو پاتی که دو امامو فرسط نکی ما چوا زبا قاد کم چا سر بچان جو کم اللہ غور ہے غور رتنا کے غور رل جہنم ہم سارے گیرے ان کے لیے چار سو اچھے سے نہیں سی کہ ضرورت کیا تھا خادی کیا تھا ضرورت سی دس ہم کا مسئلہ چلی گی جی تیرے قوانی تھوڑی دن کی زیاد کی ہر طریقے کی تصو خپا کی دو مونگے کی دا بختم سے دا بختم سے روز پر بن جاتی اچھا ضروری سے تم مصیبت ان سے پریشانی رام روز شو کر دے اگر سے مونگا کھول معاملہ را کھول کھول مت کے دینا مونگے کہنے کی دا پسا کر روان دے مونگا تو ویتولہم قوم فرعون اگر جدو ایدو خسارا پر پر سالی جی دے دیندار پر بھی جتائی تو تیجی خسالی جی بے کرا مسلمان کو مصیبت اور پریشان ہو مطلب صبح خوشحالی جی تو گرفتار ہو گرفتار سے دہا کوئی کے بہن ان کے میرے بعد دت رخنا گئی برار دسی جی گلے گلے پرگڑ کی بہت یہ رکھے کاروں میں سے ہوئی صحیح ہم کو ابھی سے کلا سا من بو تو وہی سے کلا رسا اب کلا کے بنا پھر اس کے پتہ تو لگی تو میں مرگ لا مو پیدا مرگ لا مرگ برا جی نسنا خبر کو نا ایماندار مطلب تو منگا چنی نت مقرر کیا بار رسی کا سخت مقرر کیا بار رسی منگ اللہ دوڑ من کل اب اللہ کل بلا رہی پریشانی بھری تجدید بھرائی قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين فغيثاكم لكيو دو خبرو کی وقت حاجی داری وقت ہے انتظار کرتا زنگ بارکے لیکن یو دو خو خبرو یو دو فیدو اگر دو فیدو یہ سن یا سہادت تے یا گتا دل کہ سعید سم ام گتا دل کنی او گتا دل دنیا کی نو ام گتا دل دو فیدی دل من جو انتظار کرو اگورو فیدو بارکے دل کہ برو رسیتا فاللہ عذاب بخبر طرفا یا غنون پلا سنو یا با منتوی که لاستو تا سرسا نکا یا با دمانی اللہ بخبر طرفا تا تندر اولا دی سبوشی منتظار کن انگتا سروج انتظار کن کنا ویوتا اولا گوائی تا چلا گوائی تا خوشیو کو پناچار آئی کلا پناچاری ورکی کند سرم لطن که سکناسی و پیسیو که دیسا نیجی دولو ورکی بوزر ورکی پاوان بغیر کنی آیا پا خوشی مجبور آئی بادی لگوائی شریف سے قبر رستہ سنو لے تاسو قوم تاسو کلک بدی جنے او تین چیزی دننا وما مناعهم دا خیال بم کرے کنا دی زینی کی ترجمہ کم قوم نقوم نیمین کلک بدی جنے اکلک بخفل خبرا دا ہوئی دی صورت مضمون تو گرو تم رو زوری لگولے دے تا جہاد اد جہاد کو پری خودین کے تم رو سخت رکھا یلے گا نمانا ان جسے کو چاہے سر غور ترگن کی کہ کلمی حرکت ترگن کی نبی میں نے کلی دو دو قبل اولون دو دو سراتنو لیکن دے خبر کہ کفر اکڑے دا اللہ اور پیغمبر اللہ قانون کے غائن دے خود لے ایمان در رو اب دے ایمان پر جہاد نیست کرے دے ایمان پر انفاق نیست کرے اور نیزی دو مانزتا نیز دے دین پکاروں کے اولین اکار دے دے کلمہ دے ہی رہا نو لس نیتا سل نیتا گنتا بنی تی رسی غیرہ سکر اتا چیز مسلمانی حی آل صلی اللہ اکبر نوزی تو قرآن تذکرہ دائی دین پکارو مکی دی ایمان نفس دا مانزتی نوزی دو کار دا دین تا مانزتا دا دین کار تا لیکن حال لائی چیدو ناراست ناراست ناراست پاسی جنا چاہرین و کنظم نوزی آبارا تبجی رجی ہوئی ملگے گے تو سے تو دن اللہ بانی گے کہ ہیدہ وہ بچ گئے ان کی بزرگ اخلاص ہے نور کے جن آچارے میں اور کئی تو اللہ کول معلوم ہے دے رہے کہ برق گر کی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر رحمتیں تیرے ہیں اغیار کے کاشانوں پر برق گر کی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اقبال ویس کو کوئی تھی رحمتیں سمین دے انہوں کو تو دو معلوم ہی عزت کے اقتدار دے اولاد دے ڈلہ دا برکت کے روپے دی اگر تندر لگی کہ مسلمان پر فرمائیں گے یہ کانا ہے نیسر یہ تین پر فرماتی جی نا غلر آجی قرآن دائے حکمت جی کہتے انہیں دوری تا معلوم ہے دو ناولا جنائی کہ دو سا قصد ہے مسلمان سا غنیس کرے بے سکر ارادہ دا اللہ قدی ورکولا یا سزا ورکولو تے پر دنیا کیوں بولا پر دنیا پر امام بولی جندے سے جدار دے دے مجدور دے دے دلی جائے کہ پا جوڑائی با پاتی با جوڑائی دکاونہ با جوڑائی پورونہ با جوڑائی دا من پلان کی جیر جوڑوں و دا پلان کی جیر جوڑوں پدے بارا بھی پدے بارا بھی آرہی ملا بہن ماتا سی اپدک کے بارے دنیا میں لاشی مستادار اسما حدا کہ دی سوکی دار سی اگر دی مزدیر سی لا توجیب کا انہی دورے تا معلوم دونا اولا دنائی بیسک ارادہ دا اللہ اور دا ارادہ دا وہ دی ساونی دی دا اولا سزاور کے دی جو عزب ہم دی آفت حیات الدنیا او دی ساونی انکاریان کنجا جائیں گی پالا من یقینین دی تا سنا نستا جماعت کے انستا پڑا لیکن اللہ نے بھی دوستا سنا لیکن دا قوم دے یفرقون بلکن راول صرف جماعت کے تاثر اکلے کی جی شیطانی کے بلدن الوڑی بلدن جگہ کنو بلدن جگہ کنو یفرقون یاد فائقان دے لیکن قوم یفرقون لیکن دے یریدی خلق دے کلک تخفل غلطے یفرقون یریدی نتیزان پدی کساب نکی زمانگن دغا عقیدہ دغا عمل لے یریدی دا سنے تے سکرات سووی یریدی قریبانی کدا سنے تے کفر خود سے پورا باندیو جی تا دیو جا باندی گئے تا سرزان اسابی مکیمر منگلے مناسب بسان کرتے گور منگل را کے اناس من کئی انسار نبیر جتن کئی اگر وہ ادا زمین میں مانی گئے طالبان سے دو خوشحال سی دو عزت مل سی دو قدر بان سی دا زمین کا خوشحالی دا من تو دو خوشحالی دو وہ پتے تو کسی کا ستارا نو نو وہ سرزان کر کے بہت کا چل لیا من لے تو سیرا نو کا دا قصدا دا قصدا دا قصدا یعنی جو کفر صدقات من تو دو رو رکوشو دو خوشحالی او قوم نے کیسی لا نصر اللہ خفشی یس فتن ہو سسی او کو سر دو خسال کی پائے کہ ورکول اللہ لے گلی او وی حضبن اللہ قرد من اللہ سیوتی من اللہ من فضلی رابک اللہ فلن ربانینا او رسول دے رہا کی انا الاللہ راغبون اکینا نمخو اللہ ترفتی مخدر دے ان کی مینت ان کی ورکول اللہ جدا اللہ پورک سر پورا کی بل بچو تیور کلی انا الاللہ راغبون سورة انفال کی میں اعرف خورو بائی سورة توبہ کے بعد تشکیل کم لگوانی دا گوری سورة الانفال کی آلتا سجی کرتی آلتا کی ویدا فانا حضبت اللہ ومانی تواکا من المومنین درستی تنایت تے یا ایوہ النبی حضبت اللہ ومانی تواکا من المومنین اے دا اللہ دا طرف نو ان کیا کافر تعالیٰ پورا تعالیٰ کی واضح اللہ ایماندار اللہ دور دے پورا ان حضبت اللہ نشائے کہیں پورا تعالیٰ اللہ ومن اتباک من المومنین اپورا دے اللہ تعالیٰ ہم کتاب سے در روان سو عدید ایماندارونا مکلام کے تقسیم دے اصل کے اداولے حسن صفات و خاصہ دا اللہ رب العالمین ندے ابن قیم زاد المعاد غالباً اول مخدق الدین بدی آیت تحقیق کرے گا دیر خواب اور تفصیل ذکر کرے گا تینوں لے ذکر کرے گی حسب دی صفات و ذاتیہ و مختصون پا اللہ رب العالمین پورے دے حسب بندہ تنی سے لے کہ حسب فلان حسب فلان میں یہ کو دا پختو عربی دا کرا دا پختو عربی دا اللہ خبر رہا اور اصل عربیت تے دا برچا دا پارا دے استعمال لیس پہے اہنے دا استعمالی جی نگلتی چیزی کرتے گی و منت تباکا من المومنین ما ایدا مکت سرنے دے زال لگے منت تباکا من المومنین حسبهم اللہ یا حسبو کا ولی منت تباکا من المومنین اتا کسی سی در روان جی دیمان دارنا نغلوم دے اللہ کافی دلتے جی کرتلا تقسیموں کو دریس کی پتنے جی کرتے یو حسبن اللہ مدین لکھر کے سیؤتین اللہ من فضلی ندرین جی کر کے انا اللہ راغبون یو آتاہم اللہ آتا سر رسول جی کر کرے دے دین جی کر کے حسبن اللہ جسر رسول نشتے فیؤتین اللہ ایتا سر بیا اللہ من فضلی و رسول بیا جی کر کرے دے مدرغبت مسر رالا انا اللہ راغبون الہ رب کفر رب یو رب طرف سے منو کا معلوم دادا کہ دا تقسیم ہی کرے گی تقسیم ب شرکت مخالف دے دے کہ ب شرکت نہیں ایتا اسباب کی گی بے اسباب کی گی ایتا دا اللہ بے اسباب مریم لئی تو ظاہر بے اسباب و عیسیٰ اور کرے گی آدم علیہ السلام بے اسباب پیدا کرے گی نہ دا پلار نہ دا مور ہوائی بے اسباب پیدا کرے گا دا مدد زنانز طرفا نداد اللہ کار دے بے اسباب ممکن اللہ متا اسباب ممکن اللہ بندہ نیسی کولے بے دا اسباب نا اسے کئی نہ اسباب اسباب کلا اثر ہونے کی کار ہونے کی مخنیسی اللہ بے دارو جوڑائی اور پدارو کلا جوڑائی اور بندہ بسن گئی سو کوشش پکے گا جوڑے دو اسباب بانی بکئی کہ اسباب سر کہو گے کہ دارو لوکم جکسنو لوکم بل سے علاج کم بل سے علاج کم مالبہ کی اسباب سر بینی ایتا دل اسباب او دغیر الاسباب اللہ او رسولی دوارے ہو ذکر ذکر ہو کر جن یا حسبن اللہ سیتین حسب دے اسباب دے پورا کے دل دے دا اسباب انا سا اسباب نیسے اللہ پورا سے سا اسباب نیسے اللہ ضرورت پورا کی بعد اللہ رب العالمین نجلے کے حسد ذکر کر دین صفت ذکر کر رہا ہو بعد رغبہ عنہ نخے چوارا ہو رغبہ علیہ منہ توقولا اور کلے کی تو صفتوں دا اللہ کی راجیہ دا بندہ دا پارے ذکر کی نو رغبت صرف و صرف اللہ کرے انا الاللہ راغبون ندائے نوی انا الاللہ و رسولی راغبون اللہ دا اللہ رسول تو رغبت کو ان کی اللہ ترغب ذکر کے چھ اسباب نشتے اللہ اسباب بہم تکائی اسباب کے وفائدہ ہم تاکے پیغمبر اسباب کو کولے سی نہ اسباب کے اسباب نشی پیدا کولن با جوڑی سے قدی بنیاد بانی تقسیم کو ادی صورت کرو سم راجی الا رب تفرغب یو رب طرف تری نمینوں کا ادی صورت آخر کے انداز کر کے کہ رغبت اللہ تبے نہ غیر اللہ تا نہ پیغمبر ترغبت عربی کی اور نہ بلکہ ترغبت آخری آیت انداز کر کرو گے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رب عرش کے ایک کیوں آگے اگر نہ بل تو یہ خبر دین علیہ توکل تو زن پر اس پارا متوکل علیہ اللہ تو بلچہ زن اس پارے تو کل کول پچا بانی ناغذات اللہ دے حسبی اللہ یو اللہ علیہ کافی دے ننو دے پیغمبر ذکر سینے دے ولی ذکر سینے دے شہید سینے دے فرشتے سے حسبی اللہ فإن حسبک اللہ یو اللہ کافی دے درے وار سر راولت لا الہ الا ہوں سورتی دن کے بندر یو اللہ اتوکل کی پہ کئی بندر پارن یو اللہ رب دا عرش عظیم یو اللہ نگو بل چانیستے ہیں دا تقسیمی کہہ دے تو صفات کے اپنے دنیا باندے کہہ دے مقدائی علی حسبن اللہ رب کی اللہ اللہ دا فضل اللہ اپنے اندر بھی مراکی خیرات براسی غنیمت براسی اللہ براولی جی مکہ غنبر بہرہ کی رو رب طرف سے رو عبت کے ان کے دائی علیہ ندا بخواہ کنا یعنی خیرہ کنے کو دیکھل کرے ذیل فقراء بلکہ سورت کی ملسے سورہ بقرہ کے انم صدقات علی الفقراء حق دا غوی تملیق ضروری دی فقراء دا فقر ندے فقر وی حجتا ضرورت حجت من اللہ والمساکین مجاہد تا فقر دے حاجت کہتا دا کلاسنکوپ دا غصو روپے غلور کا جو کلاسنکوپ واقعی اگر ضرورت تے لسل روپے سلو سغسے جتد و اگر ضرورت تے چکے کے بی ایمو تے کے ایم بیو تے اگر ضرورت تے روپے غلور کا کنا اور کچھ اگر تو واقعی ضرورت کے خدا گئے اگر تو ضرورت کے دو اس نے آہینی جا کر کہ طالبان کو گولوں نہ بچی گی آپ گرانا پیدا کی پار سے کی پیدا کی اور اوپر لوڑ کا انما الصدقات للفقراء والمساكين المحتاجان قرآن لنا عليها نو قرآن تے والمؤلفة قلوبهم اپمین اکرشی دنوی دین تا ابتدا کیو دے اسلام بعض فقہ وسلم سرے دو دن علماء ور قید کافر بھی دینا خودے و قدیبان رو رو مسلمان تا اسلام ترہ نجیسی اخر دے اسلام برا ہوئی نبی علیہ السلام ور قید دے رولا میں سیدہ دا بعضی تو اسی سے راوکو مول کیو یا دا مطلب دے کہ دو لگا خر فراک ور قولو تم امید دے دے کہ دے بعد مسلمان با فواہین بس کی اپا خیر دے پکار راشی دا سے سیدہ دے رزالہ مجاہدین سا اسماعیل سید احمد سید رحمہم اللہ تعالی پانتار کی تی مرکزو اور جہاد چاو یہ ہندو دا وہ سر مر گرے ہندو او ہندو اتو پا باغ ہندو چلو لے باغ ہندو سو نسل مسلمان سو باغ آغا اولاد اس پا غور غفتو کے سکے او چاہ تو صحیح معلوم نہیں جن ما تو سا اولاد اس پا غور تاریخ و جدرے والے کلن ناغوی کہ دائے ہو دیا کہ دائے ہو دیا خلق تو نہیں مانم چاہ کم دے غور غفتو کے با پانتار میں لغلوان دے دغل تا ہندو دا مجاہدین و توپ باغا چلولا خود بارود و توپ و گولا دولا دولا دولا دولا تاگی بان چلولا اندو و معتمد و اکباری اگر کروا یا غیر اس کے سیمان نولے یا اولاد مسلمان انشی ناگر که مسلمان انشی نغوط با خوجری و اصلا بلتو توی اگر داستا دی نکل که دس اکباری دی المعلفت قلوم ورکو لکنا مال ورکو لکنا تجی ترقا بانی بطیسی و فرقا پازادین سفنی که مرغان دی آزاد کا مسلمانان یا پھر یہ قاب جی جہاد لذی بڑے پخی جی مجبور ہے کور کے خرچ نیچے مجبور ہے قرض سے پڑ گیا کر دے اور کدل روپے آزاد کا وہ جہاد للہ سب وان سانتا پھر یہ قاب ولغار با سانتا مریان دی ولغاربین اب پور کور قرضوں قرضداروں کے قرضدار ہے مجبور ہے قرض اخلاص سے کنا تبھی آپ کے غریب بھی آگے جو اگر کو ڈوڑی نہیں ہے جامع اس کی نظر فی سبیل اللہ اور دین دا اللہ کے پلا رہے دین دا اللہ فی اعزاز سبیل اللہ تم جائے دینی ہو رکا اور جہاد کیا رکا وہ اپنی سبیل امسافر رہا رکا تبلیغ کے روان دے خرط سے خمیشے اور کولا سبق روان دے خرط سے خسام دے نور کولا سبق سے کتاب سے غنی سے کتاب پلس دو روپے کی روخ لو پلس دو روپے کتاب کا نا پر قیامت کی کتابی نصوہ بدلی کرے کی وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریعتا من اللہ مقرر مقرر اللہ اللہ دے بے خطبہ دیت متن خان سید دن آغا صف یعزون النبی بغدی ذتمندی معتبر دی مپدا جبانی خطا خبر کئی اپا دے کئی کی ماتا بس نوی شکر آتا بس نوی لے پا داگم وانی خبری شروع کی شکر اونا آسو کی تکلیف رسی پکا ہوئی بادا ہوئی پیغمبر تاوائی دو ہوا وزرن دے خود بس غبونا غبونا دے کہ سو توائی ناغا منی ایماندار خوی دا غشان تکی سو تیارو منی کبلا خبر مخل را را نابو چلا دا خطا ہون دا خطا خود وقت دینا پچا بدگمانی نکوی سوچی صحیح ثبوتی نہیں پیدا کرے غوغنان دے غوغن غوغن دی پہ غوغ آوری دی کیسانے دے دے آوری دن کے دار خبرے امانین کے یا دے غوغنو بے کارا دے کسا دے کسو طور لے پی اتبار کئی غوغنان دے خود غوغن قل غوغن خیر لکم غوغتا غوغن دے خیر ساسد پارا خبری تے دروغ و شرمی دینا او خلاف دینا کئی خیر خبر کئی یوردوکم دا تکلیف کی رسی خواهد دو دو پارا ویومین للمومینی یقین کی پی ماندار بانی رحمت آج آتا چی منیستا سناک راستو کی تکلیف رسی لگری دا اللہ تا دو دو پارا عذاب دے گردے ان کے دانیشا دا خیالو کہ دا مسئلہ جی صورت کی راولا ہو اوزن مسئلہ دا جہاد دا خبری دیری راولے کی کنا کی راولے کی جنی دے آرہ خبر چکو جی جی آرہ خبر پر لباندے لگئی دے کہ ہوڑے روی تحقیق پکار دے دا سنتا مسئلہ دا جہاد ہے دا قتال شروع کردہ نہ پدی دنیا دائیں گی کر کے وہ دونوں خیر الرقم سس و خیر خبر اور فائدے خبر ہوگ پہ بھی سمجھا جانے کے سارے کے ساس ہو و اللہ اور رسول ہوا قوان جردو ساسر مخت کے رنا ایک ہی اور اللہ اس کے غمبر کے خپسی بھی پرواہ نہیں کرے تو وہ بھی ایماندار ہو رہی نیپ ہوا ہر توک ہر سوکھ کی انہوں بھی شکا شاندار ہے ہر توک کے کوگروان سے خلاف دا اللہ و دلی گری مخام خادر ذل اور دو دو دک ہمی سوے پہ کہتا ادا لیا نا شرم خبرہ دا دے شرم دے روائی دے شرم تا شرم نہیں کچھ کو دنیا کے پٹ پا دے سمجھ پر تو گرا نا خود پر تو کو بنا لکھی کہ دو زخت روانی تا دو اللہ دے دو زخت نہیں اللہ سل پر تو گو تلا گا دی اگر تو پر تو گو تنوی مریضی کو تل دو منافقانو نفر وہ دیو ریجی منافقان انسان مانا مداری کوئی خبر کو مانا دے انسان دے او دیو ریجی خیال دیو کی زان دیو ساتھی ریجی منافقان در اپلون دو بانے دے صورت کہ خبر دے کے دو بھائی کی دی پردن دو دو کے درن لکر تو حیرانی سے دے غزب دا یا خود جسے فضلی کی راجی خبر کو جو اق و ترسی دلی او وحر آغلا مدائر پردن کی پرتبہ او ریگا دا ہر سفر میں سورت مقصوی سپوئی سپوئی سہے سپوئی خلق سپوئی ضرور کی سپوئی مدم دموت تباہ کے ان کی خلق غر کی نہ امید شہر سر پردان خیال کی دا خود جو غر سن دا خبر حکما کن سے دا حکما کن سے مبیرا من وقت ان کے تباہی کے ان کے دادی کی صورت میں نہیں ہوئی گی مذب زبا زپور کے ذرانہ چچ کی دانی واچی اور غلبیر کی چاند کی میں چچ کی واچی میں گیا ادا سے ایسی کئی قرآن سے جوڑی گی نو پلاس کی کسکر کے نوالی گئی نو پاک ساتھ پاتی گی دادا سے سورت کے دا سورت مبیرا نو دم دما خبر بیٹھی ماتا پتہ نیسے تے جنم جوڑا سر پر سر بانے بے چاری دے رضر اللہ کی یہ معلوم سے کنا ارتا جوئی جدا خدا گا گئے او چیزے جوڑا رہے ہیں تو جوڑا رہے ہیں سر تو نہ لگتو کنا او چیزے جوڑا دے او پر سر بے چاری دے رضر اللہ کی تو خلے برواہ ہم بکلے کہ سیئے کنی پیسے نہیں چکول نہیں دی جنی انتا خواہ سے کانو خو دے تیرے قبائیں دا پتہ لگی تو نا دو ہم خبر دے کیا کہ بزرگوں نے یوں کہ کوتا سوتو کہ اللہ کے سرگن دے ان کے وقت ان کے دار جتنے رہ گئے تپو سے کس سے خطا خبر ہے کہ انما کنا نخوض و نلعب زو من خبر کنے ہوتی ہوگا پم لگاو اے اللہ کا تین پیغمبر پر کون تم تستاجون و اے تاس کے تو کم کولے نبی علیہ السلام دے مر جر گئے کلا دستے تبوک میں اپلو لگی نبی علیہ السلام اللہ پوکا پکڑ دپا سرا روان سو کم ناس دنگل لال پلان کے پلان کے پیغمبر اللہ بچی منگا گپ لگاؤ تو مجلس کی ناستو او بول اللہ اللہ دو عبی بن کعب یا دو عمر رضی اللہ عنہما صحابی شاگرد او داغر نو کر اگر کوئی تو رسے دا عبداللہ ابن عبی نو کر رسے دلے مکی دو عمر سے نو کر رسے دلو اگر دا اللہ عبی دا چکلے او پسی بول اللہ پیرا اور دی ملکیم دا قانونو اوبا چی با کمی شی کنی تا با سوکلو با ما پیرا با لیوسا نارا چی با منگی دکو ما فرز پلانکی پیرا دا نو بلوی ما فرز پلانکی پیرا دا قانون خلکو با تا غاگی خواقا با منلا پیری با ختم شل انجا و پس نور رالو نو یک آغا پیرا دا را پسی ناغا شورو کلا نو دو عبدالله نوکارو سر جنگ شورو کو اغویو جنگیو کو ای پیرا زمنگا دا پری نکو ناغا پیراغ ارے جما پلانکی پیرا پلانکی پیرا ہمارے بہت اپنے چل سم میں نکل بسا یا اکول کا داما تل چکل کئی وہ اس پہ سورب کا چتاؤ ہوئی دا زموں گا پنوائے غرشو زموں گا پخوراک بارے اس پہ منگا رہا سورے گئے سورب بلو جے داؤں گی لئر رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہ الازل سور منافقون کی شاید نزول دا خودے دا زرو عزتمن با دا بیزت او باسی دا کمزوری عزتمن دا زان تاوی او کمزوری مواجرون چه اللہ وی للہ عزت و لرسولی ولی المؤمنین عزتمن دو دی عبداللہ و دا عبداللہ مرگل زلیل دی دو با دی مدینین ختمی دی اختیار با خط رکی دی با قرآن دا مسئلہ دی کرکے اولی دا قسم خبری کولی کننا نخول مننو تیو خبرو کنو خبر خبر را تاگی یا خبر کن بلا را تلکی وی نو نورو بلا کیو گولا خبری با بکی ترالی دی جزرم نو اولا بیم کوئی اولا پا اللہ و پا اتنو دا اللہ پیامبرت پوری تستو کی کوئی بانی مکوئی یقینا کار ہنو کفر کئی پس دی ماننا توکو پیغمبر یا داغا پا کار پوری توکو پیماندار پوری یا کفر دی یا دا کفر عمل دی تو پیغمبر پوری توکو کفر دی دین پوری کفر دی قرآن پوری کفر دی ایماندار پر تو کو کول کدی ایمان پو جا نہیں نو کار دو کفر دے اندتا فرو کار دے اولی کئی مئی کوا دوار قسم کفر دے تکیتا کہ منگا معافیو کو جے دے گا اینا سزاور نکم او سرگن دے نکم وہ اینا سرگم نو سزا بول کو بری دا اللہ پس او بری دے کسی مجرمان منافقان نا اینا او زنانا دا پکی تم بھی جیسے سیدہ کولے یو بل سر خبر ہے تیرے تقریباً درے سو کسانو کمی دبا ہو جاتے ہیں دبا زنانہ منافقانو کے مداری کوئی میتن و سبحون او یا یوسل ہوا پیا یوسل او یا تنوی دبا کمی دے ہو جاتے دی دا زنی دی زنو نورونا دو دی اوبر سر جرگا اوبر سر خبر دا نکتی سکل کے خو آداد نکتہ دے اتحاد مادہ دے نفاق و مادہ دے اوالی پس بانی و نکتہ سوا مادہ سوا دو خونہ کی یو بلتا دنا رواو اما نکی خلقولا زدن دی خبرنا یو بل مانکی مقوال کدا کاسنا دی ادھا بڑی طرف تیرا باری رازا چی داو کیو بغری کستو گو یا و انہان آئین مارو ادھو منکی لا سنف پل خیر دکارنا یک بیزون آئی دیا ہم سمانا عن کل خیر بنی اکی کارسی نمی کیجی دو پری خیلی اللہ یہ رکھو پری خود فنسیہم نا اللہ ہم پری خود سمانا پری خود اللہ رب العالمین جن وی دوتا اور اگر زنی نا پخبر اختیار بانی پری خود یقین اندہ منافقان خاص دغدی و تین کی زندہ اللہ نا ویلی بی اللہ منافقانو نارینو منافقانو زنانو کافر و سر دور دو دور دست دور دخ بدر کوم خوش آلے گئے امی سبتی کے تو مغالی والا پورا ہی حض بہم بلکہ سے دوڑا پورا کی دن کے نرے ہم دق قول پورا دے اللہ لیلی قید رحمت نے ادھرور پر عذاب دے دیر لوئی ادھا ہمیشہ اور ہمیشہ ہمیشہ دس عذاب ادھا سے تو کی قیدو کاللذین من قبلیم کنتم تستہزئون کاللذین من قبلیکم مخنوم جن پورتو تکو لحق پورے پشاندہ ہو چمک ستا سنو وزیہ ستا سنو پتاقت ادیر سوسون پموال اولاد دیر پس تم تروز خلاقیم مدو فیدا رسی و پخول برخوانی صبر خیوا اگر چی دولت عزت ازوی ورکرو و دیبا اندو فیدا رسل دی دینی تاریو کو رکاوت کیا کولی نسو نتاسون فیدا رسل پدی خپول برخوانی دمارو دولت دی عزت دو وجنا یا دمرد دو وجنا چی مرد زمن گئی لکتی فیدا رسی و اوچی مفتیدونو دخپول پخول برخوانی ننوتیه تاسو پا نارواو ویلو قولی که پشانداری که ننوتیو کل لگی کل خوض اللگی خوضو دغ نالا پلیتان برباد شیری کرو پا دنیا پاخر او خاص دغ پلیتان دی ان دغ دی کرتا وانیان یرے بھی کر کے تخویب اب آگے پارا مثال خبر آل سمود قوم ابراہیم علیہ السلام مدین والا دسیر قوم والمعتصکات پالو بشیوی کلیو کورونا اگدلوت علیہ السلام قوم راوی جو تا پیغمبرانو دو اتت هم دے طولو تا یا اتت هم دے معتصکاتو تا راوی پیغمبرانو صاف صاف بیانونا نتیو دا غشی دے تفاہ کرا جاتے ہونسو اتت هم رو کرن دل بینات فتز دو ام اللہ تباہ کرا مجھے اللہ کریم کی جاتے ہوتی لیکن دے جیدو کو پھر نرسن پر پھر جاتی کئی آئوکا والمومینون ایماندار نفس پاس مومین کی جزد اخلاصا مسئلہ روحید مسئلہ پیغمبر مسئلہ قتال و جہاد قتال و جہاد بسائے بچوں کو کار نہ دے مدا مومین کی پریوان باور کو ان کی نارینا و زنانا والمومینات پل بچے پیش کئی ما سے جتنے ضرورتی دو پسلی دو بورا زم تیارم زم بچے جو میرا سرے خدمت بقوم میرے میرا سرد خدمت بقوم ضرور کی وجہ لین زم پخلے پر بقوم بھی کرے کبان دے میری نا اوم تیار دی میری نوم تیاری زنا نوم تیاری دی زنی کے زنوں نے بھی تو جن کی اور نہ کہ یہ ابلتا خون کہ یہ ابلتا بچی کو نہ کہی بنے کو خبر ہو یا مرو نہ دل معروف وہ نہ ہونا دل من کر اب نہ کہ بدنا ادر مل بلا بنی اور کی حکات انفاق کئی جو واجب عمر کئی نسل عمر کئی امنی با اللہ اودلی گری اللہ تو سوئے پری جو پری خواہ پری گئے نمانی او کہ پیغمبر کئی بنا کئی دعا خلق دا لویان دا برکاتیان سارحمهم اللہ سند پار بکل کود تو کنی اسی تفید المبالغة تا سنجاز الواب سارحمهم اللہ سامخاب مہربان بسی بدوبانی اللہ یقینی دا اللہ دے دے ضرور کسکے کولے فی حکمت سنوار آگے صفات تقسیم کرو فی قسمت حاضر لحصاب چاچے دا ہنرا لتا چبا لوگ کوئی اللہ کہے گے اللہ ایماندار نائی نو زنان سرا بڑی نعمتوں خوشالو جنتی نے بھی میری پریوانا ہم اس وقت کہتا جنتی نے جو سب ورضوان اور لوگوں نے اس وقت رضا اللہ ہم دور لوگا اکیرے کی بھی عرصی خلو یا خبر رہا دا لوگ مقام دا کامیابی لوگا ترغیب نین جہاد طرف تھا پیغمبر کے خلق تو جہاد مسئلہ بیان تھا نبی علیہ السلام تھے کہ جہاد بیان کا خلق تو یہ جہاد مکو جہاد مکو ادا خدا سب گردیدہ ادا جہاد بانے تاس و دو رخ چلے گئے امن پداوت تبلیغ جنت چلی گو ذن گورو کا قیامت روان دے ان شاء اللہ کہ تا پداوت تبلیغ سو جنت ترا وسو او دا دا صدر کے پر او پر جہاد اپا انفاق مسلبانی چورا وست جنت تا دا با او گورو علتا کی با گورو پا فضل دا اللہ بانی چی چا دیر کرلا با چا خبر جا سکار کرلے دیتا سب ذکر نکی او نینجا جنت چی بودی تو دوزخت بودی دوزخت سنگا بودم او تا سو او وزنی زو وین چی با بوس وسا رولا جا با وسا ادیلا دوزخت دا نکی او بوس تا خیره مکا خیر مسلمان جی میں داغا پہ یہ ساتھ پلار دو دخت لائشی کہ دے مسلمان ہیں داغا پہ یہ ساتھ پلار دو دخت لائشی وہ ان کے اور بولے گئے دے تو تو دوا کا دوا کا تو جنت لائشی یا خدا سب بلا دا میں سب بلا دا بلا دے ایمان رتے تھے کی تنیس کرے اسی عالم جی لیکن جنت تبو جی دا غیرت پیدانوں سے کہ پلے کل مسلمانان کوتے کوتے کرو اپا خپل مطلب کی اپا خپل مطلب کی توتے توتے کرو یہ دا غیر پوری کے غلا غلا سے توتے توتی سی وہ دے کی ملا جنت کا بوجی بوجی جی وہ دے دے دے تا اللہ دو دخت بوجی زیلا روچو یا اگلن لا تا تذرو قد کفرتم ندا خون کو وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات ورضوان من اللہ اکبر ذالک الفوز العظیم. پیغمبر تو جہاد اعلان کا جائز الکفار والمنافقین دو فرات کو شکر دے تو کیا تھے کہ دفل کلا جائز الکفار و دنگے گا کافر و سرا والمنافقین اگو اگو دنگے گا اگر پر نم مسلمان بسناک سکار مسلمان کی پر دین کے دے سس درنگے گا کسر ہو دنگے گا دے دے بلنا مرکی کا وغلو ظالم دورو تا کلک سے کلک سخت ہوتا ہوا کلک کلک خبر ہوگا وما هو من نار كذوتون واغلظ عليهم في الجهادين جميعا ولا تحابهم مداركي غرائب القرآن وي اغلظ عليهم في الجهادين جميعا ولا تحابهم مدارك دام كل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه يجاهد بالحجة وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها أول بوت دخل بيان كي دليل بوت خي كلك كلك بوت وي فدي ونسولا ندبار جا دو توفاك ودو تيري نكار واخلا أو داري تيمي دي ويكي جهادك إيمان دار فقده نبلاس جهادك إلا ميستطيف بلساني إلا ميستطيف بقلبي نپدرو سر جیاد کی درو جیاد سرے وزرو کو تقدر بد گورا نصرات ہوا عبداللہ ابن سودی فل یکفہر لفی وجہی ہی دے دے تپندے کرو کی بد دیو تا گوری این اخذہ فی طریقی فل یکفہر فی طریقی ناخر کہ پسن طرف روان دیا پاگا طرف لان سب بل طرف بانزا دے دا اللہ جن تغارہ نگی اتو تا ہوا پا لا ام مخرم مخرم مخرم جوتا وہ وہ تمخن جوتا کیجی فاضيت ظاهر في وجهي غراب القرآن نقلت اجلوني فأثارك النقلت وغلو ظالين فصدوتا قدوة جهادينك دخلي دولهم أزير جهنم أبزير جهنم بزير جهد دولا يحلفون بالله فتمنى كيبا من دخمان ربا اسم نبيل ولقد قالوا كلمة الكفر بغير كثير كفر وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَكُفَرَ كَرَيَا قَرْدِ إِسْلَامِهِمْ غَرْتَ مُسَلْمَانِهِ مُسَلْمَانُ وَدَيَا كُفَرُوا كُفْرُ اب ایک جخت کل کرے ہو دائے کہ پلاسی نیسو لاسو بار نیسو مائی پیغمبر دو جا درگاہ کرے ہو اور نور نیجے قتل دے جائیں کہ اللہ پورا کلو پیغمبر اغنا پا اسبابو بے اسبابو اغناہم اللہ مدینی والا انصار طول قرضداری دی یہودیانو سودی کاروبار یہودی کے دنی کن نرا روان دے دو ورنی کن نرا روان دے مدینہ کے طول دو سجی سجی معاملے خیراتی کردین نو دا فرانس نے وقتا یہ اوزے چی اوزے مددو خلکولا سجی نور کری یہ زمین روپے دی کدارا اوزی غلب اوزو یہ سجی روپے مددان تولان دیسو اردوگان لے رسوات ورکو یہ زمین روپے دے خلقوں نے رسول کرے روپے کے نا پزور رسول کرے خلقوں نے واغس کرے جاڑی واغس کے نا پتی کی واغس کرے کوٹے کے نا واغس کرے کہ بیا دو وطن مسلح رہا لے رنو خدی ملکی جیدہ دین ہے جیدہ دین قیمت رہا کرے یہو پا زور بانی ہے یہو پا لاک بانی قیمتی میں رہا کرے دائے گو اکتل اخیر دا کہ سل کالا لے حکومت نور محلت ورکا یہ سل کالا وہ خدی ملکی ہے وہ پا سل کالا کے غمر کو بلا وارا اللہ لاغ دین لے لیشو اور مشوران لے اسے اور دین پاک سپا مقام مانے داس تدبیر دو سفا میں پدے تیرے کمانی قرآن جی کر گئے ہم نے بیمار امین آلو مسلمان دے گھر کورو اور مسلمان زیری دے کورو دے پارا مدینہ والا طول قرضداری کہ جہاد کرو سو اللہ طول دولت من کرو اور طول سرمایہ دار کرو بیابا خیراتی شیط شیط چاوار کرو اگر سو والا بینو اور زمان سے ہم خیراتی ہے تو سیچو لوگا کما تو آئے کلی ندا انکر کی اغناہم اللہ اللہ دولت ترکو ورسولو اپنے اندر پہ ایسے تقسیموں کو دو فضل نائی نکو توبو باسی دولو بہتر اور قواہ ایک سزا بور کی دولو اللہ سزا دے دن کی بدنیا و پاخرت حریف سے دولو رہا تو مرگا اللہ کے سیچن دا دی سوک معاین مددگار And it's taken by you fill arf, arf is dunya. The arf of qiyamah, that is the farce in the qiyamah ki bhoto kuni ki. That's the khatarnak maraz dhe tada ki. Vabin umman ahad Allah. Se duna sok, chaloh de kore da Allah sara kara ka rara wa fadal nai mali ra ka. Dere khaira kuni vore ko khama ka asu munga di nekaanu na. Nukar ki vore ko rara Allah wa fadal nai bakhulu bhi. Sunke okra paghe bani dhe nore ko. واوڑے واوڑے ما ورکوڑا ابھی مکھڑ ان کے نیسا راو جی سن کیا دولا منافقت تو گڑو دو کے تر مرگا پو آپ سرور گئے تیرو کی درو بھائی آج کی درو کرو تو دو بنیاد باندھے دو اللہ دا عذاب بلان دے راغ لڑا اور دائنے سر پار پڑے عذاب کے پاس دو آہد اللہ لوگ قید اللہ سرا دے دے کے آئیمانو کی تفسیر دے سرین نکلے رہے آغا سرے غنم کے صحابی دے آغا صحابی کے بدری بدر کی سری شو اور بدریان مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی خدا ثعلبہ ابن حاطب شہد بدرن اور قتل بعہد بدر لکلو اپ احد کی سید کرے سو گئے مدی مقبہ نے خیون دا خود احد نبی روس ہوا کہ ذکر کر دخلو بھی اور لا ذکر اعتماد کرو مگر خو نو سید کلی کی ابن مردوی تفسیر کی خطل بھی کی وصالب ابن ابي حاتم والبدري اتفقوا على انه صالب ابن حاتم نمونی کے خلاف آگلے اگر کہ منافق مصالب زید ابو حاتم دے اگر کہ تم مخلص دے مگر صالب زید حاتم دے دوارو کے فرق دے اور دوارو خلق کو یو کرو رنم تفسیروں کتابوں کی چسو گورے نو طول صالبہ ابن حاطب صحابی ذکر دی ابن بے حاطب چندے ذکر کر تو دے بنیاد بانی صبح پیدا سورا کہ صحابی دے او بدری دے نبی علیہ السلام ہوئی بدریوی متا اللہ ویلو لعل اللہ اطلاع علی اہل بدر فقال لہم اعملوا ما شئتم بدریان تا اللہ خوشالو دا پاسنے تکتلو کوئی دنن نپورتا کے سکوئی مطلب سو زمین میں پورتا تاسو رما در ازان خلاف کار نسے کولے نبا کیجی فطرت جسے جو سو طبیعت جسے جو سو تربیت جسے جو سو تب اغیو جہاد کے کہ اللہ در ازان خلاف کار بدنی نہیں کیجی نو تو خو اے مولی لوم ما شہتم نو حافظ ابن بلتا سنگ دا منافق سو اور بیا الہو میں القون و منافقت پات سو ابو رخل بجی نبی پوا کہ اللہ تا پتدا دا پتو ترگند ہو دو سر رہم بزر خبر نجا دے او بسا اللہ دے دیر خطی دین کے پتولو رہے وہ باندے دا روایت مختلف علمانوں نقل کرے گئے نا یہ روایت داولو سو من امن آہد اللہ ذکر الباوردیو وابن سکنی وابن ساہین وغیرہم انہو سالب ابن حاطب احد من سہد بدرن ابن حجر قال حافظ ابن حجر فی الحسابہ ولا ظن الخبر يصح دا خبر زما خیال لکی جسی ندی و ان صح ففي كونه بدريا نظر و قدر اس سندن سیون سی مبیا دا بدرین سو حاجی ندی دا صالبا ابن حاطب ندی صالبا ابن ابي حاطب دی و دا دارو سے ادارت کے قسم آوی کہ دا جوڑ جدا جدا سیوتی الحاوی للفتاوا جنجل یوسل دریہ کے مخبانی ذکر کئی دنیا قال کئی نور علمان مجمع الزوائد بہتنی اغوی منہم من آہد اللہ چاہتے سالبوئی دی کتاب منہم من آہد اللہ سالبہ چاہیے دی روایت تبرانی قل کرے وفی علی بن زید الالحانی وہو مطروکن دیرے ایسے زید بن علی الحانوی اغا پریواتین کے پریشد علماء دا حدیث مجمع الزوائد کتاب التفسیر ونجل یوصل تم مخبان دے صحابی نو دا وہ منافق اب منافقی پہ کیتا ہوا دو بنیاد بانے اغا چی چکڑی دی مغیر آول پہ مسلمان تو ہوتا پل طول تفسیر نو گو رہا تقریبا طول تفسیر اعنبا ابن حاتب فردی پوری خبر را اور رسولا خان مولا صاحب رحمہ اللہ و رحمت واسع اعوان پر کتاب کی نقل کرو مولاو تیوی سے بتا رد لکم وہ رد ولی لکی خدا تصویو کا زمانم تصویو کا زمان خطا سے کی تصویو کا زمانم دی صحیح منم بتو ولی ولی ولی کئی دا زمان لاسی کتاب دے طبقات دے نصاب مصور مورخ مصور پوہا درہم جل دے بے ذکر کئی دو دو بارہ کی خدا کمزور لکھا دے رہا داخلی داخل ہوا کیا نہیں لکھا ہے چلو سو تو سو جرہ لنے سالفت ابن حاتم ادا خو دا غنو دا غلط چاہے اللہ غلطی ذکر کرے گا دا الموجم القبیر کی تبرانی دا جین جن نو دے ذکر کی سالفت ابن ابی مالک القرظی اور دا حالات کی تذکرہ کی سالفت ابن قیدی سالفت ابن صائیہ سالفت ابن ابی عبد الرحمن نو دا خبر ذکر کی کہ تو غلا سے ہوا اور غلا کی دے متہم کرو فارسل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان افتقدنا جملا لنا فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقطعت یدو دا سر قطعت یدو دے دا خبر پدی بارکی قطعت یدو دا غلا فرستو غسترسو تاوی کے دا حوالی جو گورا سال موزم کبیر جن جل واقعی مخبانی جل جن مخوا تیائیم باندے آرائی ذکر کئی دا حوالا سالوت بن حاتب الانصاری بدریون حدثنا حسن بن حارون بن سلمان الاصفهانی قال حدثنا محمد بن اسحاق المسیسی قال حدثنا محمد بن فریح عن موسی بن عقبة عن ابن شهاب في تسمية من صعد بدرا من الانصار من العوض ثم من بني عمر من العوض ثم من بني امیتا زید ابن سالبتا سالبتا من حالب بني امیتا من زید سالبتا من حاتب داغتا انفاریان بغاوتی ذکر کے بدریینی کی نبی علیہ السلام بدریینی بارک یلو کلا سہر بدرن ما اللہ تعالی اعملو ما شیطم قد غفرت لکم طبقات کبرا درنجل سلوس و شیطم مخبان دی اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ بیتن حجر عزدین ابن الاسیر رحمہ اللہ تعالی بسیرت و تاریخ کتاب دی بارے کی ذکر کی دو حالات کے سالبت ابن حاتب ابت حالاتی لے ذکر کی دن آخر کی قتل یوم احد بدر کے اوپ احد کی سے شیر ہے دو سنگا داد منافقت واقعہ لے ذکر کی دا خوڑے رو سیر آگلے گا فإن كان هذا الذي في هذه الترجمة فإما أن يكون ابن الكلبي قد وهم في قتله وابن الكلبي غلط سيري كده في أحد قتل سو نديكي غلطي كده أو تكون القصة غير صحيحة يا قصة غلطة أو يكون غيره يا بلتك ده وهو لا شك فيه فدي خبر قصة نيسكي كده غير جراغ بدري صاحبين بدري صاحبين دا كارنيسه أرض الغابة کہ معرفت صحابہ عددی مخد گریسو دو پنزس جلد دے اول اس دل غابہ کہ معرفت صحابہ واقعی بھی طبقات کبرہ کی ذکرتی ابن سعد اور دادی بھی کتاب درین جلد سالبت ابن حاتب مدی کی ذکرتی جدا سالبت ابن حاتب ظل جدا سرو سالبت ابن حاتب ابن عمر ابن عبید ابن امیہ وکان لثعلبہ من الولد عبداللہ عبداللہ عقبہ قصیدی ترکیبہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ثعلبہ بن حاتم ومعتر بن الحمراء بن خزاعة حلیف بن مخضوب وسعید ثعلبہ بن حاتم بدرا وحد واخو بدر وحد تقاضی سے بے منافق لے بے آغسان تلے اللہ رب العالمین تکتیری اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم ثلوث و شئتم طبقات بن سعد جلد برین حالت دا نخل قرآن روئی کے لئے پکیتا ہوں قرطبی دا اتم جلد عبیبانی لکی دا سالبتو بدریون قلتو اول دا واقعی ذکر کی اول دا کسی ذکر کی جدا سے و آقب هم نفاقا فی قرور ملاویوم ارقونو ابی اول سبب نزول دا ان حاطب ابن عبی بلتا تعبتا عن همارو بشام فعلف في مجلس من مجالس الانصار ان سلم ذلك لا تصدقن منه ولا سلمن منه فلما سلم بخلده بذلك فنظرت وزب ذا طول مال خيرتي وركم قروه راغه دي ورنك سنتيه وقرياتين غسر على ذا دي زيان ترتبوه سالبة من بدر انصاري وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان حسب ما يأتي بيانه في أول الممتحنة فما روي عنه غير صحيح ده سيدي كاتبه ابو عمرو بن عبد البر لعل قول من قال في ثعلبة انه مانع الزكاة الذي نزل في الآيات غير صحيح ابن عبد البر ده سيدي ذهاكي ان الآيات نزلت في رجال منافقين منافقان بارك الله فيه نبطل بن الحارث وجد بن قيس ومعتب بن قشير ده دو بارك الله قرطبی جسوا لسن مخ اتم اجل جی اتم ادا اغنو ومن من آهد اللہ یا غداو دا حاولی فتاوہ دا سیتی دو جل فتاوہ دا دا جل جیو ادو تدا جی کرتی دا مختلف تدورو ستتوسین سیدی نبی بارک مصر آلتن مخر یوسل دریا کیا مسئلہ تن سالبا الذي روی انه نزل في قوله ومنهم من عاهد الله آیات ذکر الباروردی وابن السکن وابن ساهین وغیرهم انه سالبا ابن حاطب احد من شهد بدرا قال الحافظ ابن حجر في الاصابه ولا ظن الخبر يصح وان صحف في كونه هو البدري نظرا وقد ذكر ابن الكلبي ان ثعلبة بن حاتم الذي شهد بدرا قتل بأحد اراه احد كما تردي وقت فورغا باتشين جي نسنجا خبر على ليس البريت يا النخ جنجل فتاوى حديثيا بسيدي رحمه الله تعالى بس نور علماء البداء والنهاية تندا ليس اتكام تهدان صلى الله البداء والنهاية ندا کی ذکر کی چوک غلط ہوئی دا معاتب ابن قشیر دا غو منافق دا صحابی عطبہ صحابی غلط ہوئی ابدری صحابی دے حاتب ثعلبة بن حاتب اصحابی بدری حاتو کلمیزون المطوین بدر روایس فکسوری تنیر خوشالی ورکو انکرہ من المومنین دیمان دارنا فبارہ رسالہ سنوچے نبی علیہ السلام بہن کے اندر کولا وقتی طور بانی بے جہاد لا پیسے جمع کولے اور کہے ایماندارو ایماندارو بور کولے چاہ دیرے کی وست بے چاہ بلدی اور کلے اسے بے زان نپرے ہو عمر رضی اللہ عنہ وزل اور کول نوکور کی چی سو نکولی نیم کرو نیمی راولے سو دالرے نسے پیزاری یو راول کندے یو راولے لا غسی یوراول چی سو کرو دا تولی یو یوراولا غسی دا پارا چی دا یو ورکم دا بل با زمان دی پیدی سی نکو پا دو مقنی نکو بل مقنی با دا ورکم زلبا می دورم خطی نی یو یو ورکم بلخوا عبدالرحمن امی عوف رضی اللہ تعالیٰ نو تلو ذر دینار ورکم دسرو تلو ذر اشرفی ورکری تا گرو سودا گرو دا سنتا عاصر ابن عبی عادی بنیان قبیلے اگر سل سیتو گنی سطح تجیر ورکے سل سطح سیتو گیا سل سطح تجیر ورکے دارکو بلیو مسلمانو اتا دفائن فامرہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم سڑے راگے نبی علیہ السلام تے در اللہ سے غمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ضرورتو بکان دے دے ورکولو بے جا تولو سکو کنتو عزر الجریرہ ما یہودی لارد چلو باغ ملو بکو اغمالا پدیس یو جے تجیر ورکے دی دا میراوڑے لگے دانے میں سکور پیسی دی امیر میراوڑے پیغمبر علیہ السلام و سلام تا دس محبوب شو یہ دا پی ان سور ہو نصرن پا دیو تولو سور سنو دا پاس رختے کے جلو کرا ویلے دا غا دا غا وسو لگا دا وسن انجیاتا نو چاکی با دیر راوڑا بای نملے راوڑ دی چاکی با لگ راوڑا ایدو دا دی سسی ضرورتو یا سالا نوڑای راغستی دا یا لف تجیر واقعی سیده کسی ضرورت ہے دا سیده دا پارا کمام چنده که پیسی بار کردی پیغمبر سلام با چنده که روست و چندی نو واقعی سی بوتاری تاروکی رسی دا سی بار سرد چی که بای که بلکس همی سی ایمولیانو خودی زمان تا چی زیده پیسی بار کرد پیسی بار کرد دا جنه پیغمبر دا زمان تا اغبار دا پروده که چنده و چی دا زمان تا پارا چنده یوشی مارا سیتا چه رو پروسیجی لکه پتن کسی آنه نرسی آنه آنه پروسیجی کیونکہ کہ تخیہ کو کہ لوگ دیوار کے نور کی تصری سر تصین ہے نہ نہ نور ہے یہ غمبر ہے سلام کولی مجید نے وہی کی چندا کولا یہ نجوں نے متوجین من المؤمنین من المؤمنین ہاں کہ بجر دی وائس کی پوری کو سالے اور تو ان کو لو مار کول پنوں دا اللہ دی نان داونا سے صدقہ تمہارے خیراتین کی اس کی پوری آ جاتا نہیں نہیں اللہ جو دام محنت مشقت کرے آئے پلاس راگی دو پورے سفر اللہ عنم اللہ تو کی دو پورے سمانا دا تو کی دو پوری نہیں تو کی پا اللہ پوری دی دا تو کیان پا اللہ پور تو کسی اللہ پور کے تو کسی کس عذاب اور کی جو زخن بور کی الحم عذاب علیم استغفر لهم اولا تستغفر لهم بس خبر پہ مانا انصاف مانا دا خبر بخن والے کولون والی کتول بخن والے بسمار ذرا فلن یغفر اللہ لهم سر بخن نکی اللہ دوتا دا لوگ جرم تصور دی چو کفر کرے دا اللہ دلی جری اللہ تصم نروا نہیں کلک پہ بی دی نہیں او تین کی بی دین دا اللہ نا نکی تصم توبو بس یلی نہیں بسی خودی قوم دے قائم دے کفر بی دی نہیں ادے فاسر اگر دیسے رو زمان توبہ پختانوی کنا وی زمان توبہ دا بدو اچھے لاسنی برسی علتا عملہ دا بدو دا توبہ اللہ قبلی او توبہ ننا فاللہ پر رسو کیلی اکنتم باللہ و آیتی تستازیون اللہ پر تغمبر پر رسو چکو اتاسو نچری اللہ نبسی فسال جی پاتی سکرسی رس سکرسی پکاہو دا اللہ بانی فناس تایی رسول پیغمبر نا دیگه دلی دا اللہ نا پاتی سی رسول ساری دیگه رئی نبر عزیز خیر سرا سخت گرمیوا جنگ دا دیر لریو دا میاست مزلو آور رئی دو نصبری جی پریده سی دا غزین دا غسان تا پاتی سی اپا دیر تکینا سوکرانی سی زالا بیدا جب سپ لگو ناسا پا کاتا پا ساری جا سپا مسوارو سو دا جی رالو رو مرد یو تن پہ کتن دا حسین ہے یہ خدا ہے دا سوی سیدو پر حل مخلفون تو تینا سوئے رسو دے لیدی اللہ نا عبد گلی جہاد کول پلہ گولی دمالونو پلہ کرولی دنفسونو پلہ رد اللہ اویلی لا تنفرو فلہر موجہ ہے پکر میں کہ سخت سب کے دماؤ کے یخنی سے پکلہ رو دے اللہ سکانتا سکنے لے فلہ رد پکر میں کے خبر دے اب خان جی دے رگ کلیلن رہن کلیلن یا کلیلن زمن کلیلن اب جاگے دیر دو کے سزا تو سوب جاگے کے دو کون نکو کر دو لے تو یہ غلی ترزونا اسانی جازو غوری جازو ہو تو ذکر لاکچان خودیر جی کنا تے با دے تیرا خونو سور قسم دے دا سید آزلین جی خودیر جی پخی جی اشکر ری جتا سور خیر سر رو اوز کا مقارب نو ماتا بسیدو ماتا بوائی الک تیار دے جا داد اللہ کو کافر اب ایمان نخلاف مجھے الگ تیار دوتا ماں تو ایک دن لی ماں کے جگہوں کا ان رضا کلّہ مجھے ہوئی فرسٹ کلاس انہوں کے لیے خروج استانی جگہ تو ہوتا پھر بنی تھی ہم سر اس کلوم انا وجن دی گئے ہم پمر کر کے کہ یہ دشمن سروم نہ پرے دم ما سر بن گئے وہی یقینن کا سو سال سی پناس سر گیا نہ پون دی گھر میں سخت تھے سخت تھے نکلے اس برات کی تیاری نہ ما سخت تھے تیرے نوز بدلے سخت تھے کی سوق تیری دی مارا کا سان دو دی نور بنے گی پر تو فضا کے لیے تفصیل دا جی آل تب ہوتے ہوئے کہ خزتا اس پر دے خیم دے زیر اللہ سنو کہ اللہ انہوں سے بہو مانم دلتے کہ زیر نہیں ہوتا رہنکم رضیتن بالقعود اول مرہ نکینے مع الخالفین ولا تصلی علی احد منہم ماتا ابدا لا تصلی علی احد مجھنے کی مڑے دو مجھنے زولوں کا اگر مصر جرنیل مصر خان اسے ہو خان سے ملک سے مرسو یہ مخلص کا گرد تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو عظمت لار جنازہ ہوگا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتا بچہ بدل نہ پرے ہو بدل نہ پرے ہو ہم دسی سے رضی اللہ عنہ کو حج گئے نصادر نو کے اکیلے تھے ندی منافق جرنیل بے مصر خان صادر اور کو ہوگا کیوا تو پیغمبر علیہ السلام صدر کو پولیس نو سواب داغا نے کیا دن صدر پہ جانا تفہن کیولا گی پیغمبر علیہ السلام دا پہ یاد کی ساتھ ہے کہ دا کنڈاو بے خلاصن کہ ما از ما اثر سے دا کنڈاو پاسی نہیں منافق مرسو تین وقت سب پہ جماعت کے حاضر ہو اکرینی ذکر بے کاؤ اور نور پہ نیکو کی بشری کیے دا پیسے دا اور کولی دنا کارے نخلاصی دو دا وجنا دا کرونا ٹول کول یہ راغ عبداللہ مخلص دا نبی علیہ السلام شاگر اے بابا میں مر گئے اتو رو کے نظر کو زما دا اور مان دے کتاب رو کے نظر کو لے رسول علیہ صلات و سلام لاغ و صلات صحابان لاغلہ جنازی بانی کی ادر دا نعمر اوہ سے مکی شو لاسے لو کسی نہ کے ہو یہ تو پہ جیسا ہی ملتے کہ دائی ویلی دی دائی ویلی دی دائی ویلی دی دائی کری دی دائی کری شروع عبادی علیہ السلام رو شروع کرو نبی علیہ السلام خنجریہ شو دائی کری عمر زمان رب زلہ منہ کرے نین دیتا فیدرے کی اکنیر سے خوزے نین منہ کرے مخلص جی شاگرد مخلص جی اگوی طور جنازہ ہوکا نظر علاقم دیتا فیدر نرسی خوال اللہ منہ کرے نین نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ اکڑا بعد روات ہوئی کہ جنازہ کرے نوا بے چور سے میں جنازہ سے ہوا پیغمبر علیہ السلام بدل رسول اللہ پر تدرو کے بعد ہوا تھا صدر لوڑ کو بدر جانتا نہ کرے ہو اگر تو فیض نور سر جن علیہ السلام کا صدر بعد روات نہ کرتے کہ صدر کے نبل سے بد رہا تھا یہ اگر ورتے خود نہ اور کو راستہ کنا نہ یہ خاص لا تصلی علی احد منهم منگن کے توبائیں بدونا هذا حکم عام فی کل من عرف نفاقه ابن کثیر وی ہر تو کداغ جرنگی معلومی سریتا ندا حکم عام دے جنازہ لمکا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا تریم منگ کی چرتا ہونے کی اور دعاو لونے کی چرتا او ندری جی پا قبر بانی دعا کول دو پر پا قبر دا پاس او دیندو مدری دل ناروا دی دا پاس مطلب تو علا قبری علا انتظام قبری یا مهمات قبری دا قبر انتظام لوتا قبر تمہا دیرے گا چدا سے ہوتا نہیں دا سے ہوتا دا سے ولی لا تتول دفنه و تقبره ابن جریب مطلب جی کرتے ہیں لا تتول دفنه و تقبره تو خسولو او دا سنتا پر دفنول کے اکفن کے دیکھے جنوار کے جمعو پریز اخبر کار بکے لا تقم بی مهمات اصلاح قبری فتو القدیر ہوئی غرائب القرآن لی ابن جریر ہوئی ولی یقینم دو کفر کہے دا اللہ و دلی جری او کفر نو کرا کارا ضرورت ہوتا نا ملس یو دیو تین کی دننا تو خبر نہیں تین انہیں دورے تا لا معلوم دولو دولو کری اولادنا وہ پرواہ نساتا پلچار بچے قسم پا اللہ یقیناً ارادہ لگا اللہ کے سزا ور کے دولو پدی معلوم دنیا کے ہم اوگی نفسوں آخرت کی ابھی کافر نفسوں نے اوگی پدا حالت بانی نوردار کی نن پکم والا کو کی جہاد شورو دے داغو اگر دولت اغول اوور دے کنے دے دولت کے حفاظت کو پارا چدا بچی اگر واس امریکی کا برطانیہ کے اور سو کافر لے اور کو دیدین لے اور کو دشمنان لے اور کو وچہ دے مسلمان پلا سرانے سی لا تقم علا قبول یہ جیو خلق سر تعلق ساتے انہوں دورے تعلق دو معلوم نون اولا جنا دا غول غول گرگی خواہ خواہ سرات و بود سرگو کتے نیسی فدی اولادی انہوں دورے جی وہ سس کے خود غیرت و دیمان بس دے امیدان کے اولاد دے دا دے ذرو پر دورا دا غزرو لوندانو نا بہتر دے نوری کو دورے جی سیدو اولاد دے دولار پکار میرا ہی یوزبوں سے دنیا نہ سنے گی ای کافر صورت راشی اجازہ والی وہ منگا پریدا اور کلا کی رسی و صورت ایمان دورے پا اللہ بانی سی ایمان دورے دلتا صاحب صورت کی بقرہ فاتحہ ایمان دینا ایمان دورے پا اللہ بانی دا قدیر دا پارا وصل پلاس میدان تیگا پا دی ایمان دورا جہاد انفاق مان ایمان دورا نکی دا راشی ندو سچل کئی ما رسولی پیغمبر سرائی اجازہ والستان دولت مند دولت ناچار پریگا دولت مند اجازہ والستان روائی دو پریگا من نکم مال قائدی انہ کین انسو منگا دو مناس سرا لیدران کریو ادرخواست کرے گئے کہ سوات تا فوج رو لے گئی آغ لیدران اس پا سوات بندی تا تے خور کے اصلارا میکے ترسی دن دی آغ اینی طور سے دا نو کتا اخپل ملک نو تباہ کولے اخپل ملک اخپل قوم نو تباہ کولے نو خورا با یہ سرکی ہوا کنا کہ اسلام لپا شریک کوشش کو تاسو توپک لگا مور کلو کدی گولے و توپک لگا مور کئی ادا کوشش ترو سمانو کلو اس بامنگا کو اسلامی نظام راسی نو داو کئی مخلص بل نو کنا نو چنو نو ویر اعلانو کو حسول پر ملکن دو جن کی با اسلام رجی کل بیرا والے شپاک میں اسی پاک نو تبا جاندے شپاک میں اسی من با جنبیس پر میاستی کہ اگر پر وقت اسلامی نظام راوالی اب یا با گوارا کہ پس پاگو کالو کہ پسو کہ مکمل راوالو اوز با قدریوی ادا ملی اردو فوج کہ حکومت سرا مرگری امریکانو سرا با دو جنازہ کون دیسی جلہ کہ دی اندی جنازہ مکہ دو اندی جنازہ جی دی ملی فوج دی جنازہ کی اثری شری چیزی اندو نا لان دی دی اندو پا خفل دن تین دی دے دے غیرت خفل اندینی پیشہ دا مرتب دے مرتب دین دی دے مرتب جنازی که دا مرتب دارو دی خفل که رای جنازی رولو که خواہ زان سا یکین وڑی یا تیل یا تیل رول او سرم آتسا کیا حضور تورو غز جنازی نا لوگ رضا خلی ایتا تندرو لگی پلکار بکی دولا پکار دا جنازی بولا کو جنازی کی اپا دا غشان تدا غو دغه طریقه باندې که څوک دی د ټولو حکم دارې نبی علیه السلام ته سوال کړی ابن ابی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ادای تولی امنن علیا د الله پیغمبره ستا شاګرد یم امنن علیا په ما باندې داس باتو کا احسان وکه را باندې او څه راوکه فکفن زما امنن علیا فکفنی فی قمیصک وصلی علیہ وہی کہ پخپرے تو زن قدم کے سوال کرو تو ما با ادا احسانو کر اللہ پیغمبر ہے تو ارس کسی ایسی دی ادا احسانو کا ما بانی خپل تادر واچوا اپا ما بانی جنازہ ہوکا نبی علیہ السلام دا عزی اور مسلمانوں کو خاطر باندی اکولا جنازہ کو اللہ کا منظور نو ویدنیا دا اندر پار کرتا ہوں نکی دو خوشا لئی پدی کی پائس مال خوالف سرر پستور سرونا خالف اتن جمد پکور ناس جہاد لکی نہیں ندو خوشا رہی پڑی کہ شدو روز تو پات زنانو سرا بندیز لگو لسے پجرون دو بانے پا ہم لا افقہون نمکی جی پدین بانے لیکن لے گرے دا اللہ اچھی مائن گا ہوئے سرا دن جہاد کی پمالون و نفسونے دا خلق لہم الخیرات دا غلویان دا بختور خاص دولدی کول فائدی کول سزمن کارونا اور دغلویان خاص دغدی پریالی اولائی قوم مفلحون تارکیلی اللہ اللہ جنتنا بھیجی بلانی تنی نور رامی شرط کہ دادا کامیابی لو ذالک الفضل العظیم لے کامیابی دا اللہ پہ دین قربانی دا، لے کامیابی جہاد کول، لے کامیابی پہ دین مال لگول، نو پس آگے نہ بسنی جی اچھے دا غنی نو سمیے جی نہیں سے اچھے رہے دا اللہ تولو بخا تولو بخا دا غا غا دا بسیے چنو بسی دا بسنی جی بکنی سے خور زکاة سرسائی کی جی خور روربانی زکاة سرسائی کی جی وادشین اچھا پا کوری اچھے زانی اللہ خیرات کی چیزی، سرسائے کی چیزی، زکاة کی چیزی، اولاد نہیں کی اولاد، ہر سوک چیز دن پر دشمنی ہو جر گلے دے دن دشمنی کے ہر سوک سے ہو آپ پا دن جی سے سو مردار دے جنا گئی اس کے توبہ تبایان بکتال سے سبیل اللہ کے اسلم دار آزار زیادہ عنوانی اور ذکر کی تن کے حل کو گنن اور مخن اور اسلم لاغے کو وجہ سکے گا چلو سب اکن چدرے سب اکن بیان سے اول حال کفار کیا سر کی جن دکھے دو دین حال باہر کتاب خداوی اسباب ابراہیم حال جو کلمہ وین کو مسلمانان شعروں کے اطاعت انتیاد اور خاص جہاد بارک نو یعنی دین برین سبق و بیان بہر زبانی بے سیاسی لیڈرانو سیاسی مشرانو منافقانو داخل کے سلورم حصہ سلورم سبق بیان دا مخلص ایماندارو دے سرا بجدہا تتبین الاشیاء دنور قومنو دنور فرقو تذکرتی دلتن بیان دا ایسورو قلو جال معذرون من العراب معذرون معتذرون با مکون کی صحقی قتنو اور سو تو زور بانے دیولی متکلفین فن عذر باب اس کی دن کی دو تبوک دو جہاد میں قسمیلو یو قسم مامورون مأجورون دو نبی علیہ الصلات والسلام پا خون پاتشو پا زکار پریشو علی محمد بن مسلمہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہم دائی پاکی کرو نبی علیہ السلام حالی تخبر دے خلیفہ کرو اور محمد ابن مسلمہ انتلاس جوری کار کو خیر ابن مکتوم سفر دے دو مجبورو پاکی شیو دین قسم معذورونی دعفا مرضا اترون قسم اغال بکاؤن چکم مجبرو اسلامان نفیدا چیزا ناوی جرن اپا جرا جرا بانی پاکشو نبی علیہ السلام اللہ عجدو ما آخم لکم علی حمیر اوساط مذنبون مستعطبون ابو لبابا اور دا غصر دا غدر مرگلی کی تسوستہی ناراستی پاتشو اتوبہ قبل کروا اسلورم قسم خوارا منافقان سکن پوان دنیت ارادہ پاتشو مجھے آتن کی تذکرت میں دا غصر روح و فرقو اولا فرقا خود رضی اللہ السلام پخون پاتشو دا نور گری دا غو غدر بیانی سکن سیم آزورین آہا و نور اور قسم ذکر کئی اگر کہ صحیح راغر عذر کرو اور دین قسم اگر کہ منافقان اور راغر بان اجر دی زمیدارنا دو پارا کہ جا دو شدوتا اور ناس پاتشو آت درو دیدن اللہ علی دلائی اور بانلو مرانلو لگتان خلق یہ سبو ہوں گے اتنا ہوں ضرورت کی برسی نمن کو چڑھ دینا عذاب در دے ان کے غیر دین قسم ذکر سے ضعفا برن نیچے تناسوانوں اپنا زور نتاؤ چنی نیچے کی اولا گئی چکسم تنشا چکسم ملامتا کرا چلتا سواتی اللہ علی جلی کئی نصحو جو صفائی ات ادین النصیحہ مسلم حدیث کی ادین النصیحہ دن خود خیر لطول من دے وہ صاف ساتل من دے شاگردان کا پوچھ کے سات ہزار پاک اور صاف نبی علیہ السلام للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم دو طول کے دو صاف رداغی مناسب تیرے دل وانصحو للہ ورسولہ کلا تیرے صاف لگی اللہ لگی کئی اپنے بری سپاک سنہ زال خبر ادا نیس کے دے پخطو ان کو بانی تو دن کی سکس ملار ملامت نیس دین لار جنس کے ملامتو کی علی نصر علی نصر کلا کی غر صاف دے اللہ دے دیر بخون کے اغیر میرا بانا قسم سستی سیل و غاب ہوتا اللہ معاف کی اجن دے دا انداز دے قسم خبروں میں پاک کی مقبل سے میرا ولی اور دا سب تماظرین دا ان کے جگہ کی نشتے لا اور نشتے پاغبانی چراغلی اتا تھا کس وردیو سوارے کے تو میں نے سرنی اور کے دلی سفر دے لیتا حمدہم آلئی پریشان ہے خبر آتی سفر نبی علیہ السلام فکرکم واسم مرسی اللہ عجیدو ما احملکم علی تم اچارا مجبور پادشو تو دوسر ملامتی دے سنیس چلے بندے دے پیغمبر دے پر طول عالم کے اللہ کا محبوب دے دا غوث مرسی لا عجیدو ما احملکم علی تاسل فرمی بسن تراکو لنمی ترسو وصرسی آمینی لساری وصرسی جاری کم بنا جاری کی ملامت خلقوانی سبیل ملامت لار یعنی ملامت کی اجازت کے دو ابھی پورا سروے سر ان سے سر لے لاتا ہے ان سے وہ سر کے راجا پیس کرے اور جی پورا دس مصفت دلار پہ ضرورت مانے جو خوشحال بھی خوشحال اسی بھی اسی لو مال خوالد سرے تور سرو پات سرا بندے گا اس کے اللہ کو ضرور ضرور مارے دونوں پوری جی پہا جی کرا چور والی زباؤ رکھے جی فرار کرے با دین دربانی جی کر کے مخصوم را گلو جبھی پگلوں باندھ اللہ مہر لگو رہے رضو دیں گے کونی مار خوالف آیت نمبر وات رکی بیان سین دیں گے کونی مار خوالف و تدعا علا قلوبیں و ہم لا افقہون مدل کے راول لو خلا عالمین کو فقہ کامل علم دے اور دل تکے صرف وہ امیس کرے بانی کے لوتا تھا کلے کے واپس را سدوتا خبر خبر ادا تو عمل سا سو پیغمبر کی جب وہ گڑبڑ سے اللہ کا اپنے دن کے تو پٹ استا سو بترگن دو حال غیر ساسد حالات غیر اللہ کا پتڑا اچھا پٹ تم والی سرگن دن خبر بن کی پٹولا ہو چکا سو کول جنا کن تم تا ملون جتا سو کول اللہ کو بھی نہیں ہوتے ہمبر وہ گور تو ہمبر پکڑ وہ پوئی جانا بدا پس تو دغانا خبر ہے تو وفات نہ یا غیبت کی جو نبی علیہ السلام خبر رہا نہ ہو تو وہ نیلی مسئلہ برا سے دو حالت راؤ پستر دی ہوئی نے میری صدا ہے ذکر کی یوسل یو کے یوسل تین کے کلے عمل ہو فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون تاس کوائی کہنے کس سے کوائی بے ملو فسیر اللہ عملکم نزول کی اللہ ستاس عمل کچھ ستے یوسل یو دے اللہ و ستاس عملی ردا سانتا مخلوق بوئی ندا بس چل کوائی ندی سر مومنی چل کوئی والمؤمنون ایماندار بوئی ایماندار جو معلوم ہو گئے جی ٹول کے بعد پورا میادی اخیر کی مجھے انبیاء بھی معلوم ہو گئے تھی وہ سربا انبیاء دا عالم دا مومنان دا ہر دور ابا معلوم ہو گئے جی رجوع خدا کا مسلمتی نہیں ہوئی مطلب تو مخرا جی کا نا حالات کا فلس اور فلس ہے اس پر گند بسی دنیا کا شہادت تیرے درو گوری میں خبر بل کی تاس کو ٹولا ہو تو تاس و کول مجھے کول ادا کر دیں گی یہ تمہیں دا افسوس خبر بھائی دو با قسمی نکی پنندہ اللہ تاس تا کرے کی تاس و آورے بلائے جدو رہے ہندو تا اگر دے بلائے اس بس افائی تھی پارا دے کہ مخوارا ہے کنا بلا متوائنا رہتا ہے نا میں بد قیم کنا مخوارا ہے دونا ولی بیتا سر ناسی ادرو ہوئی میں تو فائدہ دا رس مرض تنجل اس کو خبر خائر جوارم یقینا دیدی پولی تھی رجتی تو یہ پولی تھی رہ پولی تھی میں گن جان سر سر کرے میں زیر جر زیر دو دا سبال اور کولا سو سزا بنا کانی ایک سبون قسمون ادیلے کی کتاس پر ادا سن نکتاس پر ادا سن بے شک اللہ نرزا کی خلقونا کی بی بینا فاسقان اللہ تن جو رضا جو سو گورا و درو خبالی سوک رضا کی خبرو تو کی دنیا کے حالات دادی عالم لا بزرگ لا نیک سو لا درو بان پر او دو کی جان سے اخلاص کی نہ اللہ کو دینی دے رضا کرے وہ تو خپل یہ پاس را اور تو اندر ہو یہ رضا کی کہ اللہ کو نہیں دے رضا جو تو اندر کو رضا سے عالم الغیب نہیں دے کنا صحابہ کی رضا سے تو غیب نہ پو گا ان میں رب خاص دا اللہ دا رب العالمین بڑا زمیدار دیکھ گیا کہ وہ کفر و نفاق نہ پر درنگوں کی باغ ملی کنا ہر زمیدار نن دا ہر زمانی دا در زمانی دا زمیدار دا دیر ناکار دی زمیدار و کسو خلق سو دا روسی جی کرتی کیا سادہ مسلمانانی دا زکو ہوئی دا زمیدار دا سخ جی کو کفر کیا پا دورنگوی کے چلوال کے سیاسیان جی کا نلی دران جی ہمون اصل جی جی کہ دو پونی سی پا حکون دا اللہ بانی پا پولو دا حکون دا بریدین بانی دا اللہ اجبر قطابوهم اقل علما بسنن دو تا دا سنت دا جن دا تیرول و طریقہ عملی دا غین بلکل نی خبر لائق دی اللہ عالم دا دی لائق دی مناسب کہ دو پونی سی پا بریدین دا جن دا تیرول و کرا لجل جی اللہ پا عمبر کئی اللہ دے خطوہ دے دیر خطوہ دے حکمت والا دے دمو تکی سو جی زمیدار کیا ہوتو چلا گئی چلا گئی نسی جوی اسابی چلا گئی مغرمان جو موتاوان شرم نور کی اجارہ والی کو حکمونا کی یا حکمونا اسم جو کی یا حکمونا کی را باندے مجھے برا باندے حکمونا کی سبی بنیاد بانی سورکی جزان خلاصول رکارا انتظار کے ساتھ سبارہ کے داوڑ دور زمانے باد دوار دن زمانے جیپ دوبانی گردش راوڑے بند زمانے بد دائر سو نکار گردش میں نو خودو پسو مجھے روڑ خودو بانی حالات بدلی گی اور یہ بد طرف تھا مشکل طرف تھا سرگن دے دو تب بیجنے کے برا گلی اور ساتھ کے ساتھ بخبری کی دائر سو اللہ دے دے خاوری دن کے دے سپوا زمیدار کی فخر اکتے کنا تو اگر یہ زمیدار نا آیا سوک کی مان دے پا اللہ و قرد آخر بانی اولا گئی سکے لگئی گئی نیسی آیا سکے لگئی قربات سوالی جی کا چنا اللہ سخا سوابنا نیجی کا چنا قرب اللہ سخا صلوات الرسول اگنی اگا دعا جان گے پیغمبر پیغمبر علیہ السلام برا تو دعا کی نبی علیہ السلام کے شہر بچا خیرات بچا اور کو جو دعا دے تو کولا اللہ دے خیر و عقیقہ کے برکت مال کے مغو کی سور کی پدی نیٹور کی تم سے دعا ہوتی خوشحال سرانا اللہ خوشحال سی پیغمبر ادعا جان رکھے کی میں اللہ اندر ہوئی تھا زرد کی بن نہ دیتی اللہ پخلا مہربانی کی خاص مہربانی اتنی اللہ غفور رحیم مومنانو کے ایماندار کے صادقون نوانی کی دن کی دی نیکی طرف تھا نوانی کی دن کے نیکی طرف تھا غفور نوال مہاجرنا دنسار دینیو کی دن کی انسار و قدبار مہاجر